dar nu-i nici grea. Domnul e acolo, merge cu mine și mă susține pe calea mea. În veșnicie eu voi ajunge și împreună toți vom cânta. Tot ce simți, tot ce vezi, acest drum pe care mergi e divin și măreț. Nu te îndoi că mergi spre cer. Sfârșitul oricărui drum este atunci când spui nu. Dragostea mielului, dragostea mielului. Iisus, lumină-i pe calea mea, nu-i întuneric în viața mea. El mă conduce spre țara sfântă, și împreună toți vom cânta. Tot ce simți, tot ce vezi, acest drum pe care mergi e divin și măreț. Nu te îndoi că mergi spre cer. Sfârșitul oricărui drum este atunci când spui nu. Dragostea mielului, dragostea mielului. Dragostea mielului, ea voi ajunge mielului, și dragostea mielului, toți vom cânta. Sfârșitul oricărui drum este atunci când spui nu. Dragostei mielului, pe brațe te va purta și astfel tu vei. Dragostea mielului, dragostea mielului.